खाना जंगी। जिस तरह कोई जुलाहा कपड़ा बुनकर तर पर लपेटता है, ऐसे ही आज रिटायर होकर मैं अफ करती अपने करियर की जिंदगी को लपेट रही हूँ। अभी अभी प्रिंसिपल लॉज से मेरे ड्राइंग रूम का सामान सुजुकी वैन में गया है। बड़े सलीके से कॉलेज के मुलाजमों ने मेरे कालीन लपेटे और उन्हें वैन में धरा। मेरे दिल में इस कॉलेज को छोड़ने, प्रिंसिपल लॉज से निकलने का बड़ा दुख है। मेरी आरजू थी कि मुझे तौसी मिल जाए। मैंने पूरे 20 वर्ष इस कॉलेज को अपने तौर पर बनाने और बिगाड़ने में सर्फ किए। जब मैं यहाँ आई थी तो कॉलेज के मुलाजमीन फुर्तीले और डरपोक थे। लड़कियाँ मेरिट पर दाखिल होती थी, इम्तहानों में बूटी चलती थी ना धौंस। सारी लड़कियाँ यूनिफॉर्म पहनती थी, कभी किसी तालिबा ने लिपस्टिक इस्तेमाल करने की जरूरत ना की थी। प्रोफेसरें अपनी नौकरी और नेकनामी के खौफ से खूब पढ़ाती थी, डिसिप्लिन का भी कोई मसला ना था। रफ्ता रफ्ता बड़ी तब्दीलियां आ गईं और इन तब्दीलियों का इल्ज़ाम मैंने बहुत से अवामों पर धर दिया, लेकिन अपने पर आँच ना आने दे। आमतौर पर मैं इसी तरह सोचती हूँ। कल शाम फेयरवेल पार्टी थी। प्रोफेसर ने फोर्थ ईयर की लड़कियों के साथ मिलकर मुझे जर सफ़ेद के मलम्मा से मुड़ी एक बड़ी सी प्लेट भी तोहफे में दी थी, जिस पर मेरी ज़ात और अहलियत का एतराफ बनता है। लेकिन मुझे इल्म है, इसके तले एक सादा धात की प्लेट है। कुछ सीनियर लड़कियाँ सिपास्तामों के दौरान पिछली कतार में ठीं ठीं हंसती रहीं और मुझे शक गुजरा जैसे वो मुझे मजाक कर रही हूँ। कुछ प्रोफेसरों ने अभी से नई प्रिंसिपल की वेलकम पार्टी का प्रोग्राम बनाना शुरू कर दिया है और वो मेरे सामान को खस कम जहां पाक की नज़रों से जाता हुआ देख रही हैं। इसी पार्टी के दौरान मेरे पास एक छोटा सा तोहफा लेकर वो लड़की आई जिसकी आंखें नीली थी और जिसकी शक्ल अमरीका के सदर बुश से मिलती जुलती थी। मैडम, वो तोहफा मेरी जानब हिचकिचा कर बढ़ाते हुए बोली। शुक्रिया, मैंने तोहफे का बंद पैकेट वसूल करते हुए कहा। मैडम, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ हाँ, पूछो, जरूर पूछो। मैडम, आप माइंड तो नहीं करेंगी? मेरे अब्बू कहते हैं कि आपने एजुकेशन के लिए इतना काम किया है कि आप नेशनल हीरोज में शुमार होती हैं। फिर आप हिस्ट्री भी पढ़ाती हैं, हम आप ही से तो पूछ सकते हैं। वो कुछ सरासीमा सी होकर बोलती गई। नहीं भई, नर्वस होने की कोई बात नहीं, ज़रूर पूछो। जी, तारीख में बुश हीरो माना जाएगा कि सद्दाम हुसैन? पहले तो मुझे सद्दाम से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब से वो हार गया है और जूं जूं वक्त गुजर रहा है, इस हीरो वर्शिप में कमी आ रही है। मैडम, इस बात का मुझे बेहद दुख है। मुझे यूं लगता है जैसे मैं बड़ी बेवफा हूँ। कभी कभी रात को मुझे बड़ा रोना आता है। हीरो विलन बन जाए तो रोना तो आता है ना? इस नीली आंखों वाली बुझ सूरत लड़की के जवाब का मुझसे बन नहीं पड़ा। मैं तारीख की प्रोफेसर रही हूँ, मुझे पलट कर देखने की आदत है। अब मैं सोचती हूँ कि शायद वाकयात वो ना हो जो मैं पढ़ाती रही हूँ। शायद तारीख ने हार जीत के तराजू ही को इस्तेमाल करके हीरो और विलन की छाप तैयार की हो सकता है हीरो कोई और हो और वक्त ने शोहरत का ताज किसी और के सर पर पहना दिया हो। रिपोर्टिंग का फन हमेशा ही से ऐसा रहा है, इसमें हतमी और असली सच्चाई की तलाश बेसुध है। जिस वैन में मेरा सामान शिफ्ट हो रहा है, वो शहर के एक साहिब इख्तदार, सियासी जोड़ तोड़ वाले अच्छे नेक दिल इंसान की है। उसकी बेटी को मैंने मेरिट ना होने के बावजूद दाखिल कर लिया। मेरे कॉलेज में वो 4 साल जेर तालीम रही। कल शाम जब वो सामान शिफ्ट करने के लिए मदद की पेशकश करने आया, तो उस लम्हे में अंदाज़ा लगा रही थी कि मार्केट से अगर 2-3 वैने किराए पर लूँ तो किस कदर खर्च उठेगा। ये सियासी आदमी बड़ी कुशादा मुस्कुराहट का मालिक है और किसी का एहसान भूल जाने में उसे खासी देर लगती है। मैडम, मैंने सुना है कि आप रिटायर हो गई हैं। आपने शाह साहब बिल्कुल ठीक सुना है। और मैंने ये भी सुना है कि आप रिटायर होने से पहले छुट्टी जा रही हैं लॉन्ग लीव पर। मैडम, ये भी आपने ठीक सुना है शाह साहब, लंबी छुट्टी ड्यू थी, मैंने सोचा रिटायरमेंट से पहले एक साल एंजॉय करूं पूरी तनख्वाह पर। शाह साहब हैसियत वाला है, वो फुसफुसे रिटायर्ड खाली खुली और बगैर जहद के लोगों को अलांग कर गुजर जाने का आदि है। उसने कहा, लेकिन आपको तो बड़ी आसानी से तौसी मिल सकती है, अगर कोई रुकावट हो तो मैं हाजिर हूं। एजुकेशन का मिनिस्टर तो मेरी जेब में है, हमारी पार्टी का आदमी है। नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने खासा काम कर लिया। नहीं मैडम, कौम को आपकी बड़ी ज़रूरत है, आप मुझे सिर्फ इशारा कर दें। कौम की ज़रूरतों को जानते हुए मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैं बरामदे में बैठी हूँ, सामने गुलमोहर के दरख्त पर नारंगी शगुफे खिली हैं। जब भी वैन मेरी गुलबर्ग वाली कोठी में सामान उतार कर आती है, इसे दरख्त के पास आकर सिसकती है। सोचती हूँ शाह साहब को कैसे बताया जाए कि जब मुझे कौम की ज़रूरत नहीं तो फिर कौम को मेरी ज़रूरत कैसे हो सकती। वैसे अगर तौसी मिल जाती तो मुझे खुशी भी बहुत होती, लेकिन क्या किया जाए, कुछ फैसले अचानक होते हैं। ऐसे क्यों है, लेकिन है। मुझे अपना नुकसान करके उस पर पछताने, रोने और बार बार अपने नुकसान की जिम्मेदारी दूसरों पर डालने से बड़ा सुकून मिलता है। ये खासियत मेरी शख्सियत का कॉर्नरस्टोन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर हर इंसान किसी न किसी रोल से मोहब्बत करता है। कुछ लोग अपने से इस दर्जा अच्छाई वाबस्ता कर लेते हैं कि फिर उन्हें जिंदगी यूं गुजारना पड़ती है जैसे धागा सुई के नाके से गुजरता है। वो अपने खुद साख्ता तसव्वुर से जरा भी इधर उधर नहीं हो सके। मेरा जी चाहता है कि मैं दूसरों के हाथों शहीद हो जाऊं, वो मेरी बर्बादी पर, आला जरफी पर आंसू बहाए। इसीलिए मैं नफे के सौदे नहीं कर सकती। कामयाब इंसान से लोगों की हमदर्दी कम हो जाती है, शायद इसीलिए मुझे कामयाब होने का शौक नहीं रहा। वैन आ जा रही थी, कभी खाली होती है, कभी सामान से भर जाती है। अब जबकि प्रिंसिपल लॉज करीबन खाली हो चुका है, मैं अपनी ज़िंदगी के चीदा चीदा वाक़यात को कांधा देकर रुखसत हो रही हूँ। मैं समझ नहीं पा रही कि सद्दाम हुसैन हीरो है कि विलन। वो तमाम लोग जिन्हें मैंने खुद गरज जाना और खुद गरज जानकर कालीन की तरह लपेट दिया, शायद खुद गरज ना थे। इंसान की सोच, नज़र, एहसास, ज़ाब्ते कुछ भी तो इस कदर कामिल नहीं कि वो कभी किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुँच सके। क्या वाकई मैं अपनी ज़िंदगी की बर्बादी का इल्ज़ाम किसी पर रख सकती हूँ? पूरे 20 बरस तक मेरा ये ख्याल पुख्ता रहा कि जव्वाद खुद गर्ज, बेईमान, बेवफा और बुजदिल था। लेकिन हिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते हीरो और विलन की शनाख्त परेड में जोर शोर से मुक्के बजा बजा कर शमूलियत करते हुए रिटायरमेंट से साल भर पहले मैं इस नतीजे पर बादले नखास्ता पहुँची हूँ कि हो सकता है जव्वाद विलन ना हो और फौलाद की टोपी और लोहे की वो जंजीर जो मैंने पिछले 20 साल उसे पहनाई रखी वो जायज़ ना थी। जवाद कानों का कच्चा भू भड़क आदमी था, उसका मन भारी होता तो उसे ऐसी चुप लग जाती जिसे कोई तोड़ ना सकता। दराज कद, गोरा चिट्टा, अपने वजूद में मुब्तला रहने वाला शख्स बज़ाहिर यूं लगता कि उसे किसी किस्म का हैंगओवर या कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन अंदर से वो ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं था। कभी कभी यूं ही ढेरी ढा देता, फिर उसे उभारना, बुलाना, दिल की बात निकलवा सकना आसान न रहता। उसकी सारी खूबियों और खराबियों को जानने के बावजूद मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाई कि उसे मुझसे मोहब्बत थी कि नफरत, या यूं समझिए कि क्या वो मोहब्बत करने का अहल भी था। और गौर से सोचिए तो सवाल उठता है कि क्या वाकई उसने मुझसे बेवफाई की। आहिस्ता आहिस्ता तारीख का मजमून पढ़ाते पढ़ाते यही सवाल अब मुझे अपने आप से भी पूछना पड़ा है, क्या वाकई मुझे जवाब से सिर्फ मोहब्बत थी या मैं किसी नेहा खाने में उसे नीचा दिखाकर कमतर भी साबित करना चाहती थी। मैं घूम फिर कर उसे ही इल्ज़ाम देती आई हूँ। कभी कभी आधी रात को जाकर मैं अपने आप से भी पूछना चाहती हूँ कि तुमने 20 साल से जो शोर मचा रखा है कि जवाब ने तुम्हें तबाह कर दिया, लम्हा भर को सोचो, क्या तुम मोहब्बत करने की अहल थी? क्या तुम में वो खूबी थी जो शटल कॉक बुरके की मानदन महबूब के अच्छे बुरे सबको ढांप लेती है? अजल से मर्द का मसला मोहब्बत है, लेकिन औरत के तमाम मसले शादी से जन्म लेते हैं और शादी पर ही खत्म होते हैं। आज से 30 वर्ष पहले جواد کی ڈاکٹر امی ہماری پڑوسی تھی۔ پاکستان بنانے کی نسل کی طرح ڈاکٹر امی بڑے عدم تحفظ کا شکار تھی۔ انہوں نے پاکستان کی طرف سفر کرنے کے دوران اپنا انجینئر شوہر گنوایا تھا۔ اب وہ کسی قسم کا نقصان برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ ان کی ساری زندگی کا پیٹرن اپنے آپ کو نقصان سے محفوظ رکھنے کی فلسفی سے بنا تھا۔ اسی لیے وہ جواد کے معاملے میں بڑا ہی قابضانہ رویہ رکھتی تھی۔ کہاں گئے تھے، کس سے ملے تھے، پاکٹ منی تو ضائع نہیں ہوگی، وقت تو ضائع نہیں کرتے، نیند پوری ہوتی ہے، بھوک کیوں کم لگتی ہے، کون کون سے دوست ہیں اور کس کس سے نقصان کا احتمال ہے، پڑھائی کیسی جا رہی ہے، کیا ایسے مشغل تو اختیار نہیں کر رکھے جن سے پڑھائی میں حرج ہونے کا خدشہ ہے، جوتے کپڑے پرانے ہو جاتے، الماریوں میں ٹھسے رہتے، استعمال کے قابل بھی نہ ہوتے، تو بھی ڈاکٹر امی انہیں بانٹنے کا مشورہ نہ دے گی کہ دیکھیے کبھی ضرورت نہ پڑ جائے۔ پتہ نہیں وہ وقت میں کیسے آگے بڑھی جا رہی تھی، حالانکہ ہر گزرے لمحے کو بھی اگر وہ لاکر میں رکھ سکتی تو ضرور رکھتی۔ حفاظتی تدابیر سے اس قدر پر اور اس قدر عدم تحفظ کے احساس میں مبتلا عورت میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اکلوتا جواب اپنی ماں کو تتو تھمبو کر کے ہر وقت یقین دلاتا تھا کہ انجینئر ابو کے مرنے سے زندگی ختم نہیں ہوئی، ابھی جواد باقی ہے اور اسے آئندہ کی خوشیاں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ پلٹ پلٹ کے ماضی کے تجربات کو دیکھنے والا شخص خوف کا شکار ہو جاتا ہے اور ہمیشہ مستقبل میں جھانکنے والے کو پر امید خوابوں کا عارضہ پکڑ لیتا ہے۔ ڈاکٹر امی ماضی کا شکار تھیں اور جواد مستقبل میں پناہ لیتا تھا۔ ایک ہی گھر میں دو سم دیکھنے والوں کی وجہ سے عجیب قسم کی گھٹن، بندش، آسودگی اور رسہ کشی کی فضا بکھری رہتی، اسی لیے جب وہ آپس میں بولتے تو آخر میں ان کا جھگڑا ہو جاتا۔ جو ہی بد زبانی ہوتی ڈاکٹر امی اور جواد دونوں ہی احساس جرم کا شکار ہو جاتے۔ پھر وہ مجروح صورت تھکے تھکے شرمندہ شرمندہ کئی دن بے آسرا پھرتے۔ یہ گور گھڑا ایسا تھا جس سے دونوں چھوٹ نہ پاتے۔ اس کو اور آگے بڑھانا یا مسرتوں اور خوشیوں کے حوالے سے بھرنا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ شاید اسی لیے جواد میں آہستہ آہستہ وہ خوبی یا خرابی پیدا ہوئی جسے اندر کی چپ کہتے ہیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی دل کی بات کسی سے کر نہیں سکتا تھا۔ اس وقت میں تازہ تازہ ایم اے ہسٹری کر کے فارغ ہوئی تھی اور جواد کے ایف ایس سی کے امتحان ہونے والے تھے۔ وہ مجھ سے قریباً 4 سال چھوٹا تھا اور ہمارے گھر میں اس کے آنے جانے پر کوئی خطرے کی گھنٹی بجتی نہ کوئی اس کا نوٹس لیتا۔ وہ ایک روز تو بڑی جھجک کے ساتھ دروازے ہی میں کھڑا کھڑا باتیں کرتا رہتا اور دوسرے دن بڑی بے تکلفی سے اندر باورچی خانے میں جا کر میری امی کو خالہ خالہ کہہ کر لاٹ کرنے لگتا۔ دبلا پتلا، دراز قد، گورا چٹا۔ ایک روز جب میں اپنی نوکری کے لیے اخبار میں اشتہار دیکھ رہی تھی، وہ موٹر سائیکل پر وارد ہوا۔ پتہ نہیں گھر والے سارے کہاں تھے۔ ہم دونوں برامدے کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ مجھے اس سے ہرگز کوئی خطرہ نہ تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو بہت بلوغت آشنا سمجھتی تھی، اور چونکہ اس نے ایک عرصے سے حجامت نہیں بنوائی تھی اس لیے مجھے وہ ویسے بھی اپیل نہیں کر رہا تھا۔ بال کیوں نہیں کٹ پاتے جواب؟ میں نے پتہ نہیں کیوں کہا۔ لو جی، اب آپ بھی امی بن گئی، اچھے تو نہیں لگ رہے اس حلیے میں۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے لجاجت سے بولا، آپ کو کبھی میں اچھا بھی لگتا ہوں؟ مجھے اس جملے کی امید نہ تھی۔ ایک پھول مار کر اس نے مجھے لڑکھڑا دیا۔ میں نے کہا، میں نے مانا تمہارے امتحان ہیں، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ تم بالکل ہی مجنوں بن گئے۔ کپڑے تم نہیں بدلتے، نہانا تم نے چھوڑ دیا۔ بس بس بس امی جان بس۔ میں چپ ہو گئی۔ وہ ذرا میرے قریب آ گیا۔ یہ بات نہیں تھی۔ کبھی آپ نے سوچا کہ جواد کو امتحانوں کے علاوہ بھی کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، یعنی ذاتی قسم کا، جو کسی کو بتانا مشکل ہے؟ تمہیں؟ غالباً آپ اپنے سوا کسی اور کے متعلق کبھی نہیں سوچتے، اسی لیے تو آپ میں اتنا اعتماد ہے۔ میں ہنسنے لگی۔ میرے اندر خطرے کی گھنٹی بجی۔ خاصی دیر ہنسنے کے بعد جب میں چپ ہوئی تو وہ بولا، ہنس لیا؟ ہاں، کافی۔ हाँ काफी। एक लंबा खामोशी का वक्फा गुजरा, उसमें सिर्फ एक स्याह भंवरे की आवाज गूंजती रही जो उसकी मोटरसाइकिल के इर्द गिर्द घूम रहा था। अब और हंसाऊं? तुम्हें हुआ क्या है? जो बात मैं अब करने लगा हूं उस पर आप और दिल खोलकर हंस सकते हैं। अच्छा, तो कोशिश करो, मैंने गैर संजीदा अंदाज में जवाब दिया। बात यह है कि मुझे इस वक्त पढ़ाई का प्रॉब्लम नहीं, मेरी प्रॉब्लम आप हैं। आप मुझे पढ़ने देती हैं ना हजामत बनाने देती हैं, नहाने देती हैं ना कपड़े तब्दील करने देती हैं। ऐसे हुआ जैसे मेरा पांव फिसल गया। मैं जवाब? हंस लें हंस लें, जी खोल कर हंस लें, मगर मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है। आज से पहले मुझे पता ही नहीं था कि मोहब्बत होती क्या है। इस पता चल जाने के बाद गालिबन सारी उम्र मोहब्बत उसका मसला रही। अजीब बात है कि जवाद ने सिर्फ एतराफ़े मोहब्बत किया था, मेरे साथ हमेशा जिंदगी बसर करने की आरजू की थी ना इश्तियाक जाहिर किया था। उसने ये ख्वाहिश जाहिर नहीं की थी कि वो मेरे साथ घर बसाना चाहता है, लेकिन उसके इजहार मोहब्बत के साथ ही मेरे अंदर पहली बार शादी का तसव्वुर जागा और उसके बाद सारी उम्र मेरा बुनियादी मसला शादी ही रहा। जब पहले पहले मुझे उसका और उसे मेरा शऊर हुआ, मैं अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। घर के हर आईने में मेरा अक्स, घर वालों की आंखों में मेरी छवि थी। मैं उन सांवली सलोनी महबूबाओं में से थी जिन्हें हर कान को अपनी सुनाने की फिक्र और हर जबान से अपना जिक्र सुनने का लपका होता है। मेरे कानों में शहद घोल कर जवाद कई दिन हमारे घर नहीं आया। शायद वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा था। डॉक्टर अम्मी ने अस्पताल से छुट्टी ले ली और वो जोर शोर से उसके इम्तहानों की तैयारियां करवाने में मशगूल हो गई। दो एक बार मैं ऐसे ही उनके घर गई तो डॉक्टर अम्मी मुझे बड़ी सर्द मेहरी से मिली, जिस तरह वो अपने शफायाब मरीजों से मिलने की आदी थी। आखिरी पर्चे के बाद वो मोटरसाइकिल पर हमारे घर आया। उसने हजामत बनवा रखी थी और सफ़ेद शलवार कमीज में किसी जागीरदार के बच्चों की तरह अमीर अमीर सा लग रहा था। हम दोनों उस रोज भी सीढ़ियों पर बैठ गए। कहीं से एक स्याह भंवरा फिर आकर मोटरसाइकिल के गिर चक्कर लगाने लगा। पर्चे कैसे हुए? बहुत अच्छे। स्कॉलरशिप ना मिला तो फर्स्ट डिवीजन तो जरूर आएगी, और दाखला यूं मिलेगा यूं, किसी सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुबारक हो, जब दाखला होगा इंजीनियर बनोगे तो हमें भूल जाओगे ना? आपको आपको कौन भूल सकता है, वो संजीदगी से देखने लगा। सब भूल जाते हैं, ये फितरी बात है, वो जज्बाती हो गया। हाँ फितरी तो है, लेकिन मैं कुछ ऐसा नेचुरल नॉर्मल इंसान भी नहीं। सभी कहते हैं, सबको अपने मुतालिक यही जोम होता है। पता नहीं क्यों मैं उसे इतने दिन गैर हाजिर रहने की कोई कड़ी सजा देना चाहती थी। मुझे यूं लगता था जैसे उसने बेकरारी ना दिखाकर मेरी बड़ी ही बेइज्जती की थी। अगर आप इंजीनियर बनने तक मेरा इंतजार कर लें तो मैं साबित कर दूंगा, उसने कहा। मैंने स्लीपर से करीब आए भंवरे पर एक वार किया, लेकिन वो जूम करके फिजा में गुम हो गया। लो भला, इतनी देर कौन मुझे इंतजार करने देगा? वैसे भी अम्मी का ख्याल है कि मैं ओवर एज हो रही हूँ। उसका चेहरा लटक गया। आप बगावत नहीं कर सकती, बड़ी देर के बाद जेरेला उसने कहा। मेरे लिए? मैंने लफ्जों की जंग कभी नहीं हारी। शाफी जवाब देकर मुझे यूं लगता है जैसे मैंने अपनी जहानत की बर्तरी का सबूत पेश कर दिया हो। क्या तुम बगावत नहीं कर सकते, मैंने पूछा। मैं? वो कैसे, जवाब बोला। अगर आप तुम्हारी मेरी मंगनी हो जाए तो फिर मेरे वालिदैन मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। मेरी अम्मी कभी नहीं मानेंगी, जब तक मैं इंजीनियर ना बना वो ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे। और मेरे माँ बाप ये बात सुन लेंगे, जिनका अभी से ये ख्याल था कि मैं पढ़ पढ़ कर बुढ़ी हो रही हूँ। चलो सब कुछ भूल जाओ, चार साल बड़ी लड़की वैसे भी खारिज अज बहस है। मैं सीढ़ियों से उठ गई। भंवरा फिर कहीं से आकर मोटरसाइकिल के चक्कर लगाने लगा। मुझे लगा वो लाजवाब होकर मुझसे हार गया है। मैं उठकर अंदर चली गई। बड़ी देर वो बाहर बरामदे में बैठा मेरे तीनों छोटे भाइयों से बातें करता रहा, लेकिन मैं फिर बरामदे में नहीं गई। ये उकता देने वाली फुर्सत के दिन थे। अखबारों से इश्तिहार काटना, नावल पढ़ना, भाइयों से उलझना, अम्मा से बहसें करना मेरा मामूल था। उस दिन के बाद जवाद ने कभी इजहार मोहब्बत किया ना अलहदगी में मुझसे बात करने की कोशिश की। मैं अंदर ही अंदर नौकरी तलाश करने की फिक्र में थी। मेरा ख्याल था कि इस तरह अम्मा अब्बू का मुझ पर दबाव कम हो जाएगा, लेकिन अम्मा छोटे शहर की छोटी सोच वाली माँ थी। उनका ख्याल था कि जूं जूं उम्र बढ़ती है मुनासिब रिश्ते नहीं मिलते। उस वक्त उनके पास तीन बार थे, जिनमें से किसी एक के साथ वो मुझे ब्याह कर अपना बोझ हल्का करना चाहते थे। एक डॉक्टर था जिसकी बीवी 4 साल से रूठ कर घर बैठी हुई थी। एक बर्मिंघम में रहता था, उसकी सिर्फ तस्वीर माँ के पास थी। रिश्ता कराने वाली खाला का इसरार था कि वो वहाँ बिजनेस करता है, जबकि मुझे यकीन था कि वो संडे मार्केट लगाता होगा और चंद लोगों के साथ घर शेयर करके दिन गुजार रहा है। तीसरा घर का देखा भाला निकट्ठू रिश्ता था। उसे ज्यादा खाने और सोने की आदत थी, हंसता तो हंसता चला जाता। इन तीनों में से किसी को पसंद करके मुझे अम्मा को यकीन दिलाना था कि मैं कुफरानी नेमत नहीं कर रही और अल्लाह ने रिश्ते भेज कर मुझ पर खुसूसी कर्म किया है। अब्बा मुख्तलिफ थे। वो मुझे दुनिया की खूबसूरत तरीन, बहुत जहीन और बेहद महजब लड़की समझते थे। वो मुझे नौकरी करता तो देख सकते थे, बेजोड़ शादी में जुता हुआ नहीं देखना चाहते थे। अब्बा के लाड प्यार ने ही मुझ में ऐसी खुद एतमादी पैदा कर दी जिसने बाद में सर्विस के दौरान मेरी बहुत मदद की। गुफ्तगू की जंग कभी हारने नहीं दी। मेरी शादी माँ के इसरार के बावजूद ना हो सकी, लेकिन अब्बा की दुआओं के तुफैल मुझे नौकरी मिल गई। जब मैं गर्मियों की छुट्टियों में घर वापस आई तो पता चला कि डॉक्टर अम्मी अपना जवाब बगल में दाब लाहौर चली गई हैं, जहाँ जवाब को इंजीनियरिंग में दाखिला मिल गया। एक तरह से मैंने भी सुख का सांस लिया और अपने प्रोफेशन ही को जिंदगी समझ लिया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे महसूस होने लगा कि अब वाकई में ओवर एज हो गई हूँ और मेरी शादी नहीं हो सकती। पता नहीं कैसे बहुत से बरस गुजर गए, अम्मा ने मुझे अब कुछ कहना छोड़ दिया था। वो अपने तीनों बेटों के मुस्तकबिल को संवारने में मशगूल रहती। क्रिसमस की छुट्टियाँ थी, मैं घर आई हुई थी। अचानक एक शाम जवाद अपनी डॉक्टर अम्मी को लेकर वारद हो गया। डॉक्टर अम्मी ने बाकायदा मेरी वालिदा से मेरा रिश्ता मांगा, लेकिन उनके रवैये से साफ जाहिर था कि वो लाडले बेटे की मनमानी के आगे सर झुका रही हैं। शायद उसकी एक वजह यह भी होगी कि जवाद को अमेरिका में नौकरी मिल गई थी और वो उसे तनहा वहाँ भेजना ना चाहती। कहीं और शादी करने पर जवाद रजामंद ना हुआ। जवाद को उम्र में 4 साल मुझसे छोटा था, लेकिन बाप के जायदाद के मुकदमे, अपनी नौयाफ्ता सर्विस और लाहौर की जिंदगी की वजह से वो मुझसे बड़ा बड़ा ही नज़र नहीं आया, बल्कि कुछ मुख्तलिफ बालिग नज़र और अलग सोच का मालिक भी लगा। लेकिन एक बात जूं की तूं थी, दिल की गहराइयों में जो बात पत्थर की तरह बैठ जाती कभी मुंह पर ना आती। वरगलाना, उकसाना, तैश दिलाना सब बेकार रहते। वो गुमसुम बैठा रहता, झूठ फूट मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर तह दर तह बैठी बात बाहर ना आती। शिकागो में हमारी जिंदगी 1.5 साल दुरुस्त चली। उसके बाद पता नहीं क्यों जवाद का ज़मीर जाग उठा। वो लाहौर अपनी माँ के पास जाना चाहता था, उधर मुझे शिकागो की जिंदगी रास आ गई थी। एक रोज हम चिड़ियाघर देखने गए तो वो अंदर जाकर बेंच पर बैठ गया। थक गए? मैंने सवाल किया। नहीं। फिर तुम अंदर से देखा हो? मैंने कई दफा देखा है। डॉल्फिन को देखकर घर चलते हैं, आइए ना। नहीं, तुम डॉल्फिन देखा हो, मुझे अब वो कशिश नहीं करती। मैं भी बेंच पर बैठ के दो अमेरिकन ताज्जुब से मेरा लिबास देखते हुए करीब से गुजर गए। हम दोनों खामोशी से लॉन पर चक्कर लगाने वाले फवारे को देखने लगे। बड़ी देर बाद वो बोला, अम्मी के साथ ये बड़ी ज्यादती है। आप तो उन्हें साथ लाने को तैयार थे, वो खुद ही नहीं आई। उन्हें लाइफ पैटर्न बदलने की जरूरत नहीं है आयशा, सारी जिंदगी उन्होंने बड़े रंज उठाए हैं। अब उनका एक क्लिनिक उनके पास है, वो भी छुड़ा दूं? यानी मैंने उनका दिल दुखाने का ठेका लिया है? ये हमारी पहली झड़प थी। चिड़ियाघर देखे बगैर हम घर आ गए। जवाद अपनी माँ की वजह से बड़े कॉम्प्लेक्स का शिकार था। अंदर ही अंदर हर खुशी पर वो खुद को मुजरिम सा महसूस करता, जैसे वो अपनी माँ की बेवकी, तन्हाई और बेचारगी का खुद जिम्मेदार था। मुझसे भी उसका रवैया वालेहाना कम और सोचा समझा ज्यादा था। मुझे उसके इस अंदाज से बड़ी चिढ़ थी। कभी कभी यूं लगता जैसे वो मुझे मेरी उम्र का एहसास दिला रहा है। कभी महसूस होता वो मुझ पर अपनी माँ का रोल फिट कर रहा है। मेरा मसला शादी था, जवाद का मसला मोहब्बत। मेरा जी चाहता था कि जवाद बिला शिरकत गैरे मेरी मिल्कियत हो। जवाद आरजूमंद था कि वो जैसा भी है तमाम खूबियों खराबियों समेत किसी की ख्वाहिशों का मरकज हो। वो टोपी वाले बुरके का तहफ्फुज़ चाहता था। इस जंग के बाद बड़ी जल्दी शिकागो में हमारी मामूल की जिंदगी को झटका लगा। उस रोज मैं अस्पताल से लौटी तो जवाद बिस्तर पर बैठा ब्रीफकेस में से पासपोर्ट निकालकर देख रहा था। क्या हुआ? अम्मी को हार्ट अटैक हुआ है, हम लाहौर जा रहे हैं। लेकिन मुझे तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है, मैं तो इस हालत में सफर नहीं कर सकती। तो तुम बाद में आ जाना, मैं तो फौरन चला जाऊंगा। अब गुफ्तगू की जंग शुरू हुई। तो मुझे इस हालत में एक अजनबी मुल्क में छोड़कर चले जाओगे? बच्चा फितरी हालत में है, डॉक्टर ने मुझे बताया है नॉर्मल डिलीवरी होगी। जब तुम आराम से आना चाहो आ जाना, वहां भी बहुत काबिल डॉक्टर हैं। बड़ी देर तक हम दोनों उल्टे सीधे अंदाज में झगड़ते रहे और फिर जवाब लाजवाब हो गया। मैं अपने तई ये जंग भी जीत गया। वो लाहौर चला गया, मैं शिकागो में उस वक्त तक रही जब तक अस्पताल से खाली हाथ ना लौटी। पता नहीं ये अंदरूनी गुस्सा था, हो सकता है मैं अकेली काफी आराम ना कर सकी, लेकिन बच्चा जाया हो जाने के बाद पता नहीं क्यों हमारे रास्ते अलहदा हो गए। मैंने बगैर तनख्वाह के लंबी छुट्टी ले रखी थी, मैं वापस अपने कॉलेज चली गई। जवाद ने मुझे लाहौर ले जाने की दो एक बार कमजोर से कोशिश की, लेकिन मैं डॉक्टर अम्मी के साथ रहने को तैयार ना थी। गालिबन जवाद की अम्मी भी मुझे पूरे दिल से खुश आमदेद नहीं कहना चाहती थी, और जवाद की हर पेशकश फकत खानापुरी और अपने ज़मीर की लान तान से बचने के लिए थी। इस तरह पहले तो हमारी अलहदगी हुई और फिर जवाद ने मुझे तलाक भिजवा दी। सर्विस के बाकी साल मैंने एक इल्ज़ाम के सहारे ज़िंदगी बसर की कि अगर जवाद तब लाहौर ना जाता तो मेरा बच्चा आज जिंदा होता। अगर जवाद मुझे तलाक ना देता तो मेरी जिंदगी इस कदर भांज ना होती। मैंने दूसरों का तर्स बटोर बटोर कर ऐसा खजाना जमा कर लिया जिसने मुझे मोहब्बत की कमी का शदीद एहसास ना होने दिया। खुद तरसी और खुद को बरहक समझने का आर्जा मेरी मजबूती का बायस बना। मैं इर्द गिर्द के लोगों में ताजीम के मुकाम पर चढ़ने लगी। अब एहसास होता है कि कुछ लोगों में मजलूम बने रहने, कुश्ता जमाना रांदा दरगाह निशाना आसमान होने की बहुत सलाहियत होती है। उनके किरदार ही में कुछ ऐसी खूबी होती है कि वो देर तक मुस्बत नहीं रह सकते, खुशी मना नहीं सकते हैं, ना मनाने वालों से उनका राबता बाकी रह सकता है। ऐसे सोगवार सिफ्त आराम कुर्सी में बैठकर अपने जख्मों को कुरेते सहलाते चाटते झूलते रहते हैं। जवाब से बिछड़कर मैंने किसी नए रास्ते की तलाश न की। मेरा करियर और मेरे जख्म मेरे लिए काफी थे, लेकिन आज करियर का सहारा खत्म है, जख्म भी वक्त ने कहीं अंदर ही अंदर मुंदबिल कर दिए। पीली वैन अब भी आ जा रही थी। गमले हमाम गठरियां पायदान पीढ़ियां और ऐसी ही चीजें आखिरी फेरे में जा रही थी। मेरे पास कुछ माह पहले इख्तियार था। सर्विस के सालों में मेरे पास साहिब हैसियत लोगों की बेटियां पढ़ती रही। मैं चाहती तो कुछ और साल तौसी के मजे ले सकती थी, लेकिन अचानक ये फैसला भी खुद बखुद हो गया। कुछ मुद्दत हुई, एक दिन जवाद अपनी बेटी को लेकर मेरे ऑफिस में दाखिल हुआ। नीली आंखों वाली लड़की हैरत अंगेज हद तक अमरीका के सदर बुश की हमशक्ल थी। जब वो मेरे सामने वाली सीट पर बैठा तो उसकी दाढ़ी गोद में पड़ रही थी। मैंने बड़ी देर ऐनक साफ करने में लगा दी। मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्फे में वो सारी बातें जो उसके लबों पर आ रही थी उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा था। ये मेरी आयशा है, तुम्हारी हमनाम। इसका मेरिट कुछ अच्छा नहीं, लेकिन इसे दाखिल कर। मैं उसे बताना चाहती थी कि दाखिले ख़त्म हुए, दो महीने हो चुके हैं, लेकिन मैं चुप रही। ये यहाँ अपनी दादी के पास रहेगी। मैं नहीं चाहता कि इस उम्र में वो तन्हा रहें, उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। और तुम कहाँ रहते हो जवाद? मैं तो जद्दा में हूँ, चार बच्चे हैं, ये सबसे बड़ी है। बड़े गुस्से के साथ मैंने कहा, तुमने बिलाखर अपनी माँ का साथ भी ना दिया। देर तक वो टिशू से ऐनक साफ करता रहा और गोद में पड़ी उसकी दाढ़ी पंखे की हवा से हिलती रही। मैंने सबक सीख लिया है कि इंसान दो कश्तियों का सवार नहीं हो सकता। बड़ी कोशिश की कि हम यहीं लाहौर में रहें, लेकिन मुमकिन नहीं हुआ। गालिबन जुल्म भी जिंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, करना पड़ता है। जवाद अभी तक एहसास जुर्म में मुब्तला डामाडोल बैठा था, अब वो बेटी से मुखातिब है। आयशा, हम लोग मैडम के पड़ोसी हुआ करते थे। इन्होंने एजुकेशन की इस कदर खिदमत की है कि इन्हें नेशनल हीरोज में शुमार करना चाहिए। तुम्हें जो कुछ पूछना हो, जो प्रॉब्लम हो, बिला झिझक उनके पास आ जाना। मैं छोटी आयशा को दाखिल करना नहीं चाहती थी। उधर जवाद बड़ी देर बाद मिला था। उसका सब कुछ बदल चुका था, मगर मुस्कुराहट अभी वैसी ही थी। बादले नखास्ता मैंने आयशा को बताया कि जाकर क्लर्क से फॉर्म ले आई। उसके बाद मैंने लफ्जों की जंग जारी कर दी। जवाब ने हर इल्ज़ाम, हर बात का जवाब आदि मुजरम की तरह सब कुछ कबूल करके दिया। हमेशा की तरह वो लाजवाब होकर हार गया। इस बार उसके हार जाने पर मैं उदास हो गई और मक्खी मार से बरिये को मारने की कोशिश करने लगी। इसे मार कर क्या करोगी आयशा, खिड़की खोल दो, ये खुद ही चला जाएगा, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। पता नहीं ये उम्र ही ऐसी है या सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा होने की लानत है। पता नहीं ये एहसास से जुर्म है, कुछ तो है आयशा, अब जीने को दिल नहीं चाहता। इसीलिए मैं बेटी को तुम्हारे कॉलेज दाखिल करने लाया हूँ। कभी कभी इससे मिलने आऊँगा तो तुमसे भी मिल लूँगा, शायद तुम ही मेरी ज़िंदगी में कोई दिया जला सको। लंबी दाढ़ी के बावजूद अभी तक मोहब्बत उसका मसला था और रिटायरमेंट की दहलीज पर खड़ी एक मैं थी, जिसमें गुलबर्ग का घर बसाने की ख्वाहिश अभी तक मौजूद थी। वो ऐनक साफ करता हुआ कमरे से चला गया और उसी रोज़ मैंने रिटायरमेंट से पहले तवील छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त भेजी। कुछ देर हुई, वैन का आखिरी फेरा गया है। मेरी सफेद सुजुकी पर ड्राइवर कपड़ा फेर रहा है। तीन लड़कियां लंबे सुनहरी हार लिए मेरे पास आई हैं, उनमें से एक छोटी आयशा भी थी। जाते हुए उसने फिर मुझसे पूछा था, मैडम अब तो सद्दाम बिल्कुल ही अहमक लगने लगा है, बताइए ना ऐसे क्यों है, वो हीरो से विलन क्यों बन गया? हम लोग, हम तीसरी दुनिया के मुस्लिम आबादी किसको हीरो समझें, बुश को कि सद्दाम को? सद्दाम ने तो एक छोटी सी झड़प भी ना की, फिर वो उम्मुल मुहारब क्यों पुकारता रहा, मेरा तो आइडियल था वो। मैडम कभी कभी रात को मुझे रोना आ जाता है। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। तारीख पढ़ाने वाले तो हमेशा हार जीत ही से फैसले करते हैं। मैं उसे कैसे कह सकती थी कि वो अहले दर्द जो करबला की रवायत से वाबस्ता हैं, अपने मुशाहिर को कभी हार जीत के तराजू में नहीं तोलते। उनके लिए हीरोज की पहचान का कुछ और मयार भी होता है, लेकिन इस अहद में बच्चों से इतनी गैर साइंसी और इतनी गैर तरक्की याफ्ता बात करने का फ़ायदा